dice i tegher come groti, e ti gnotum ignotis, con gartamen vice cotis, ius usurpan sacerdotis, fete fion filie, presides ecclesie, imitantur odie, Christum arremotis, si privata de gens vita, quel sacerdot, quel levita, si vidari vult petita, ac incedi via drita, previa fit fac signor, simonis officio, qui succedi datio, sic vigiet ita, iace todo clericali, respectu laicalis, panza Christi fit mercalis, generosa generalis, vene ont alfaria, venite caristia, cum sit nugatoria, gratia venalis, donum Dei non donatur, nisi gratis conferatur, quad cui vendit vel mercatur, lepra siri vulneratur, quem sic ambit ambitus, idolorum servitus, templo sancti spiritus, non compaginatur, si cui sene cum tenorem, frustra decit se pastorem, exe regit ut rectorem, renum mersus in ardorem, ec est animalia, sanguis fuge filia, quam venalis curia, metanum senectutis, ne fortuna destitutis, desideis sentor cutis, et dum querunt medium, verdunt in contrarium, alletenim vitium, utiam loqua rena menum, sanctum Christma datur venum, juventontur corda senum, nec refrenant motus renum, senes et decrepiti, quasi modo geniti, nectaris illiciti, auriunt venenum, ergo nemo vivit furus, castitatis eriturus, commendatur Epicurus, nec sectatur moriturus, grata con convivia, auro vel pecunia, tonta facit per via, tanti pex putur.